با ابتدا کی ہو. ابتدا کی مدینہ کے اگر کے ریاست رسول اللہ قائم ہو. و اللہ رب العالمین دا حکم کرے ہو چی یہودیان و خپل عالمان دی، خپل قاضیان دی، خپل مدرسی دی، خپل مراکز دی، نو کدری با ملک مسائل او جگر مقدمے پیخی شوی، نو کتب فیصلہ کہے دا خپل شریعت مطابق نمتا تا اختیار دے، او کتا انکارو کی دا فیصلینا و خپل علماء تا لے گی نو دامتا تا اختیار دے. لیکن دا حکم دا اجازت بیا رستو اللہ پاک منسوخ کو، او بیا نبی علیہ السلام تا حکمو کو چی لازمان با فیصلہ کئی، او دا دی اخپل مریان تا بینا لے گی دا اخپل شریعت مطابق پہ انسان با فیصلہ کئی، کو ابتدا کی دا حکم. خودلتا یو بل وضاحت و مجدہ کئی چی دا معاملہ مقدمہ چی رسول اللہ تا پیش شوی وا، دا معاملہ دا پرسنل لا سرا متعلق نوا، دا شخصی معاملات و سرا متعلق نوا، بلکہ دا دا حدود یو مسئلہ وا، دا زناکارے مسئلہ وا، دا دا پبلک لا سرا متعلق وا، دا پرسنل لا سرا متعلق نوا، عوامی مسئلہ وا. نو قیدہ دا دا دا شریعت قیدہ دا دا دا شریعت قیدہ دا دا چھ غیر مسلم چھ کم ذمیین پہ اسلامی حکومت کے اسی گی، غیر مسلم اقلیت ذمیین، نو پہ شخصی معاملاتو کے یا فرسن اللہ کے دید اخپل مذہب بنی دا عمل کولو کے آزاد دی، انتا بڑے اسلام احکام پاگا جاری نہیں، لکہ منگ با حقیبا ندا حکم نشو جاری کولے چی موزو کہے اور رو جاؤ نہیں سائے بدے کیا غی اخپل مذہب بنی با ملک یاد طلاق او دا نکاح چی کم احکام دی دا دا اخپل مذہب مطابق بچلے، میراث با دا اخپل مذہب مطابق تقسیمی، منگ با دا اسلامی شریعت دا طلاق و دا نکاح و دا میراث احکام پا غی نجاری کوو، اغیتا پا خپل مذہب بانی دا عمل کولو با اجازت کی پا اسلامی حکومت کی، خود اسلام خلاف دا تبلیغ کولو با اجازت ورطا نئی، او دا اسلام دا سپکاوی خبرو کولو اجازت ورطا ام نئی، بیا بے سزا مر گی. خو پا خپل مذہب تعلیم با ہم پا خپل اولاد تا ورکولی شی، او خپل تعلیمی اداری ہم جوڑو لی شی دا عام مسلمانانو دا پارا نا، دا خپل مذہب دا منون کو دا پارا، او باقی عملم کولیش، لیکن مالی معاملات بھی یا دا امن امن و امان سر تعلق لرن کی معاملاتی اگے کی دا اسلام احکام با پا غیر مسلم ہم جاری بھی، ابو مسلمانانو خوبا خود جاری بھی، نو دا دا پرسنل لا مسئلہ نوا، دا شخصی معاملات و مسئلہ نوا، دا طلاق و دا نکاح و دا میراث او یا دا حقید عبادت سا مسئلہ نوا، دا دا حدود و مسئلہ. خو ابتدا کی رسول اللہ تا اجازتو کہ فیصلہ نہ کئی نمائی کوا اخفل ملیان تے ہو لے گا، او کہ کئی نبیاس شریعت مطابقی ہوک، خدا اختیار بیا رستو اللہ پاک ختم کو، او نبی علیہ السلام تا حکم شو چی لازمان با اخفل فیصلہ کرکی، دا مسل اجدہ کا لنور دلائلو پا بنیاد میں وضاحتو کو، او کہ مخ آرے جدینا نو ہچر جی نقصان نشی رسو لیتا تھا، او کہ تو فیصلہ کئی نو فیصلہ او کہ جدی پا منز کی پہ انصاف سرا، اللہ پاک محبت ساتھی جنصاف کو ان کو سرا، چنانچہ پہ یو مقدمہ کے دا فیصلہ اکڑا چھ رجم اکرل، او پہ دی بلا مقدمہ کے قصاص واغستو دا بنو ندیر سڑے قاتلو دا بنو خریزہ مقتولو، او اغیبا دا بنو ندیر سڑے چھ دیب دا بنو قریضہ پا بدل کے بے نوجو بلکہ بلا سزا دیت پہ ورکاو، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا قصاص کو ذکر چھ دا خود بے انصاف ہے خبر ہوا، اتورات کی امدہ غلی کے لیو چھ دا قبیلو فرق نشتے نفس پا بدل دا نفس کے دے خودی خپٹ کرے ہوگا نا بدل کرے ہوگا، اور اسلام کے اندر حکم دے او دی سرنگی حکم گرزئی تا لرا او شتے دی سر تورات او لکلے دے پاغی کے حکم دا اللہ دلتا مراد دا حکم نا رجم دے چنانچہ دا رجم حکم دا موجودہ بائبل موجودہ تورات چدا خو اصلی نے محرف دے خود رسول اللہ پا زمانہ کے جکم تورات لستلے شوے ہو عظم پا زمانہ کے کم لستلے کی گی دے دوارو کی کتاب الاستثناء کتاب الاستثناء دوشتم باب درشتم او سلرشتم آیت کو گو رہے رجم پہ کہ اسم لکھ لے دے اگر وقت کم لکھ لے لیکن ٹول خوئی نہ دے بدل کرے گا خدا چپٹ کرے ہو او بیا دی مخ آ رہی دے تورات دا حکم نہ پس دے دینا ندی دا کسان مومنان منگ نازل کرے دے تورات چشتے پر تورات کی ہدایت اور رنا فیصلہ با کولا پا دی فیصلہ با کولا پا دی تورات بنی پیغمبرانو دیرو پیغمبرانو شریعت دا غا توراتو عیسیٰ علیہ السلام پورے دا بنی اسرائیل دا انبیاءو اغا پیغمبران چا غد اللہ تابیو فیصلہ با کولا حقی پیغمبرانو چا دا اللہ تابیو للذین دا اغی کسانو دا پارا چا غا یہودیان شویو والربانیون او فیصلہ بے کولا پا تورات بنی خدا پرستو خلقو بلی یہودیانو کی پہلی کتابو کی جکم خدا پرستو پیغمبران نو خو اسی اہل اللہ خلقو خدای خلقو حق پرست علماءو نو اغیبم فیصلہ پا تورات کولا لکہ مسلمانانو کیم چا حق پرستی نو پا قرآن فیصلہ کئی او چا نئی نو نکئی نو ربانیون نو دا پیغمبراو نو علاوہ حق پرست کسان یادئی و یہودو پا نسواراو کی اغیبم فیصلہ پا تورات کولا والاحبارو او فیصلہ با کولا علماءو دا یہودو پا تورات بنی بمستح فیزو من کتاب اللہ پس سبب دنی چی طلب شوئے دا حفاظت قولو دا کتاب اللہ دا دین اور حفاظت دا کتاب اللہ علا کی گی چی فیصلہ پیوش سوچ کوا خبر ہوتا نکتہ بیانو پا منز منز کے فتورات بے فیصلہ ذکر قولا وجہ بیانی ذکر قولا چی دبینا دا طلب شوئے ہو اپا دی بنی دا پابندی لگو لے شوے وا چتاسو دا اللہ دا کتاب با محفوظ ساتا ہے نو ذکر بے فیصلہ کولا نو دینے یو نکتہ معلوم شو چد اللہ دا کتاب محفوظ ساتل یوازی دیتا نوئی چی یادی دی جو حافظان تیار شی جب یا ایری گی نا یواز دیتا نوئی کی پس صحیح طریقہ اولی کے او خم مستندہ محفوظہ نسخہ تیار کے دام ضروری دی دام ضروری دی وہ یواز دا ندا بلکہ پا کتاب بنی عمل کول پا انفرادی جون کے یا پا اجتماعی جون کے او دا اللہ دا کتاب مطابق فیصلے کول دا جون دا دا اللہ دا کتاب دا حفاظت ذریعہ دا کنی بیا دلتا وجہ نہیں جوڑی گی چی فیصلہ ذکر کولا چی دا دین طلب دا حفاظت شوے ہو نو معلوم شو چی حفاظت پا فیصلہ بانی رازی ذکر دا سبب اگردو دا فیصلہ دا پارا بمستحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء او دیو پا دیبانی گواہان نو پس خلقو نمو یری گئے زمانہ یری گئے ماخلے پہ بدل دا آیتونوں کی قیمت لگ اور سوک چے فیصلہ انہ کی باغے حکم چا اللہ نازل کرے دے نو دا کسان چی دی امدہ کافر دی نو دی شان نزول پہ لحاظ سرا چکم تا تا بیان شو دا حادیث دا کتابونوں او دلی آیتونوں دا سیاق و سباق پہ لحاظ سرا دا اشارہ دا یہود دوا چدا اللہ پا کتاب تورات کی رجم لکھ لے دے اور دی پہ فیصلہ نہ کئی نو کافر دی او ورپسې د عیسایانو باره کې ویلی دي چې هغې ته هم دا حکم شوی و چې تاسو په انجیل به فیصله کوئ، ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله، او څوک چې په ما انزل الله فیصله نه کوي نو هغه به فاسقان وي. نو سیاق کلام په حق د یهود و نصاراو کې دی، دا یهودو ته ویلي وو چې په تورات فیصله نه کوئ نو کافر یې، په تورات فیصله نه کوئ نو ظالمان یې. نصاراو ته ویلي وو چې تاسو په انجیل فیصله نه کوئ نو فاسقان یې. لیکن مونږ مسلمانانو ته هم ویلي دي ورپسې چې انزلنا الیک الکتاب، دا خو رسول الله ته اشاره ده. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله، بالکل یوشن الفاظ یهودتم ویلیو چه فیصله پا ما انزل الله کوا چه تورات دے، نسواراو تا ویلیو چه فیصله پا ما انزل الله کوا چه انجیل دے، ذکر چا وقت خدا کا کتابو نو قرآن خلا نازل شوی نو، او چه قرآن نازل شو نزمن پیغمبر تا حکم شو چه فحکم بما بینهم بما انزل الله، مرچ آغا تا وشن جمنگ تا ہم شو. فما انزل الله فیصله نکئی نو کافر دی ظالم دی فاسق دی، او ما انزل الله خوا تورات یا که انجیل وی یا که قرآنی، او اس خود القرآن دے ذکر چه انجیل و تورات خو زمانه تیرا شو، او که موسیٰ علیہ السلام جندیشی نو امبا دا محمد رسول اللہ پا کتاب فیصلے کئی، دا حقا پیغمبر دے او دا حقا کتاب رشتنے دے او فیصلو لپارا اللہ را لے گلے ہو، او دا حقا دور تیر شو زمانہ تیر شو. نو دا کافرون ظالمون فاسقون اطلاق فا اغا مسلمانانو بنی ام کی گی چا قرآن بنی فیصلہ نہ کئی، ذکر چی علت یو دے اغا علت دا دے چی پا ما انزل اللہ فیصلہ نہ کئی، نو ما انزل اللہ خلواز تورات و انجیل نہ دے، ما انزل الله قرآن هم اور پسی ذکر شوئے دے. نکہ سوک وئی چطرت موجودہ حکمرانانو اپا موجودہ ججانو باندی دا ولی آیتون صادقے چلی کافر دی، ذکر چی دا آیتون خود یہود نسوارا ببارا کی دی، من خود یہود نسوارا نیو، منگا خود مسلمانانیو، نہ جواب بیدائی چی یہودو تا ویلیو چی تاسو بخبل کتاب فیصلہ ہو کئے کنن کوئے نو کافری ہے، نسواراو تا ویلیو بخبل کتاب فیصلہ ہو کئے کنن کوئے نو فاسقان و ظالمان ہے، اب مسلمانانو تا ویلیو چی تاسو بخبل ما انزل اللہ فیصلہ ہو کئے چی قرآن دیو کنن کوئے نو سنگا چی یہودیان کافران ہیو نو تاسو مکافران ہے، نو نازل دے پا حق دے یہودو کے لیکن صادق دے پا اغی مسلمانانو چے اغا دے یہود لار اختیار کری وی او دے یہود طریق اختیار کری وی او دے یہود پشانی کارونا کئی، نو دے یہود ببارہ کے نازل شوی آیتنا پا اغی مسلمانانو صادق دی. ذکر شان نزول خو مصداق دا آیت تو ہے، باقی دا تقریر تا تما کرے دے چھے کفر دو قسم دے، شرک دو قسم دے، نفاق دو قسم دے، اعتقادی او عملی. نکا عقیدہ پا قرآن نئی عقیدتاً کافر دی، مرتد دی، جنازہ پہ نکی گی، خضر پہ طلاق شوا، او کا عقیدتاً قرآن تا حق وئی، حدیث تا ہم صحیح وئی، شریعت محمدی تا حق وئی، عقیدہ سیدہ وجبہ اقرارم کئی چھے قرآن حق دے، او دا ممکن بکم قانون فیصلہ کو دا باطل دے، لیکن عملا فیصلہ فما انزل اللہ نکئی پا بل قانون کئی، نو دا ہم کافر دی خدا عمل په لحاظ سره. عملی کافر دی، اعتقادی مؤمنان دی، عملی کافر دی. عمل د کافر په شانت دی، عقیده د مؤمن په شانت دی. نو اسلام نه بالکل خارج بنئی، او چې مرشی نو جنازه به پہ کئی، او قیامت کم اللہ به ہمیشہ نساتی د منکرین په شان، لیکن اطلاق د کافر ور بنی کیگی په اعتبار د عمل سره. کنن کم ججان، اکم حکمرانان، اکم وزیران، شریعت تارو حق نوئی ناخو مرتد دی، جنازہ پہ نکی. او چکم شریعت تا حق وئی خو فیصلی پا بل قانون کئی، نو دا ہم کافر دی، دا ہم ظالمان دی، دا ہم فاسقان دی، خوا وزیران وی او کا ججانی، خدا دا عمل پا لحاظ کافران دی، بالکل اسلام نہ خارج نہ دی. نو اغا پا فتوہ ورکولو کے آیتونو پا انتباق کے و فرق کئے، دے اعتقادی کافر او دا عملی کافر، خو آیتونا پی صادق دی، فا آغا مسلمانانو ججانو، فا آغا مسلمانانو حکمرانانو، چا آغا پا ما انزل اللہ مطابق فیصلی نکی، خوا انتظامی فیصلی وی او کا عدالتی فیصلی وی. ہاں کئی او دا سے قانون وی چا آغا بنی آدم جوڑ کرے دے، خو دا قرآن و حدیث نا خلاف نہ دے او پا آغا فیصلہ کئی، نبیہ گناہگار نہ دی، کچھ ضد قرآن و سنت دے. مسائل صحیح اجدا کا وکتبنا علیہم فیہا، او فرض کرے او منگا علیہم پہ یہودو بانی فیہا پہ تورات کی، دا خبرہ چھ نفس پہ وجلشی پہ بدل دا نفس کی، او سترگا پہ بدل دا سترگو کی، او پوزا پہ بدل دا پوزی کی، او غق پہ بدل دا غق کی، او غاق پہ بدل دا غاق کی، اول جروح قصوا سنو، او زخمونا چھ دی بدل باغستے شید آغی. دا حکم پا تورات کی اللہ ایمان لکلے ہو، پا کمزے لکلے دے قرآن حوالہ ور کرلنو آیا تورات کشتے ہو کنو نشتے دے. موجودہ بائبل کتاب الخروج باب نمبر 21 آیت نمبر 23 تا 25 اگورے، نہ بس دلی آیت مضمون التلی کے دے دے کہ نو اے نم بس ہمیں یقین چا حق دے، لیکن چاہی خو تحریف نہ کہی ادل تک موجود ہوں. فمن تصدق بھی، سوک چے معافیو کی دا قصاص نہ دا کفارہ دا داغیر پر، اور سوک چے فیصلہ نہ کہی پا آغا حکم چا اللہ نازل کرے دے چا آغا حکم دا قصاص دے، نہ دا کسان چی دی اندہ ظالمان دی. ندام دے یہودو دے خواغا مخ کی دا زنا پا بارا کی ما انزل اللہ بانی فیصلے نکولا، او دلتا دا قصاص پا بارا کی با ما انزل اللہ فیصلہ نکولا، او دا دوار دا پارا شان نزول میں تا تا بیان کو. وقفینا علی آثارہم، او پیدر پہ لے گلیو او رسطو لے گلیو منگا پدی پسی عیسیٰ ابن مریم چی تصدیق کون کہو دا اغا تورات چی نازل شوی او مخ کی دے دینا، او ورکڑے او منگا حقت تا انجیل چی پاکی ہدایت او رناوا، او تصدیق کون کہو دا اغا تورات چی اغا دینا مخ کی نازل شوی او. دا مصدق دو زلہ ہوئی، اول مصدق دا عیسیٰ دا پارا دے چی عیسیٰ علیہ السلام مصدق دا تورات ہو، او دا دیم مصدق دا انجیل دا پارا دے، دا انجیل مصدق دا تورات ہو. نو خبر او خیوا دا وہدن و موعظتا للمتقین، او فیصلہ دی اوکی انجیل والا پا آغا کتاب چا اللہ نا پا آغا حکم چا اللہ پا انجیل کی نازل کرے دے، او سوک چا حکم نکی پا آغا حکم چا اللہ نازل کرے دے نو دا کسان فاسقان دی. او نازل کرے دے منتا تا اے پیغمبرہ دا انجیل نروس تو بل کتاب نہیں دے راغلے سوا دا قرآن نا. نازل کرے دے منگ الے کتا تا یعنی محمد علیہ السلام تا کتاب بالحق پر اشتیاؤ سر، چې هغه قرآن دی دلته قرآن مراد چې دا تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې نازل شوي دي ومهیمنا علیه او دا حافظ دی د دې پخوانو کتابونو ذکر چې د پخوانو کتابونو مضامین په دې کې لیکلي دي هیمنا علی الشیء یهیمن اذا کان له حافظا فهو مهیمن اے حافظ تفسیر قرطبی کے ددی مهیمن مانا محافظ کرے دا او داغی توجی دادا کہ پا قرآن کے دپخوانو کتابونو خلاصہ موجود دا او شریعت کے تفصیلی احکام کے فرق دے پا بنیادی خلاصہ دپخوانو ٹولو کتابونو پا قرآن کے موجود دا نو فیصلہ کوا ددی پا منگ کے پاغی حکم چ اللہ نازل کرے دے او تابیداری مکوا ددی دخواہشاتو چی در را اگرزی دا اغا حکم نا چی تا تا را غلے دے دا حق نا دلتا دا عما دا پر عمل مقدر دے تابیداری مکوا ددی دا خواہشاتو چی تا تجاوزو کی دا اغی کتاب نا چی تا تا را غلے دے دا حق نا دا اریو پیغمبر دا پارا من مقرر کریو منکم ستاسونا شرعتا و منہاجا شریعت او طریقہ دا جوند شرعت وی لارتا او منہاج وی طریقے دا جوند منہاج ام وی لارتا او منہاج لویا لاروی او شرعتا عام لاری لکہ لفظی مانا کئی نو ار یو دا پارا منگا مقرر کردی منکم استاسونا شرعتا یو لارا دا جوند و منہاجا او یو طریقہ دا جوند مراد تینا احکام فرعیہ دی کہ پا فرعی احکاموں کے یا پا شرعی احکاموں کے فرعی مسائلوں کے عملی مسائلوں کے دا پیغمبران پا شریعتنوں کے فرق پاتے شوئے دے اصول او عقائد گٹولو یو او کہ اللہ ارادہ کرے وے نو گرزولی بوے تاسو یو امت او سوک بارو کافر موجود نو لیکن اللہ خدا سے ارادہ نہ کئی کہ جبرن ٹول مسلمانان کی دا مضمون تا تمخ کے زے پزے بیان شوے دے کہ کان الناس امتا واحدتا داغی آیت پر تشریح کے دا حوالی دی زے پزے اس تشریح تاجت نشی فاستبقوا ولکن لیبلوکم لیکن اللہ پاک اختیار ورک تاسو تھا جازمی خوکی پا تاسو باندی ببارد آگے احکاموں کی تاسو لے درکڑی دی یو بل نمخ کی شے نیکو کارونو تا اللہ پاک تر آگر درس تاسو لٹولو دی نو خبر بکی تاسو پا آگے کارونو چپایا کی بتاسو اختلاف کرو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ او امر کرے دے تاتا چھے فیصلہ ہو کا دی پا منز کی پا آغی حکم چھے اللہ نازل کرے دے او تابیداری مکو دی دا خواہشات ہو او یرے گا دی نا خطاب کی تالر او یرے گا دی نا ان یفتنو کا چھے خطا کی استان خطا کی تالر ان مصدریہ دے داغی مطابق میں ترجمہ ہو کرن او یارے گا دی دینا چا خطاب کی تالا رہا دبازی آغا حکمونو نا چا اللہ نازل کری ذکر چا داخل اسلام دشمنان دین لہ چالاکی با کئی چتابا دا اسلام دبازی احکام نوار رہی نو فا ان تولو پس کتاسو مخوارو نا پوئی شے چا اللہ پاک ارادہ کئی چا اور سی دیتا سزا پا سبب دا بازی گناہونو دا دی بندی او بے شک دیر دا خلقونا البتا فاسقان دی افا حکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلہ دا جاہلیت غاری دی یبغون ونا یطلبون او حال دا دے چی سوک دے دیر خیستہ دا اللہ نا پا فیصلہ کولو کی دا اغا قوم دا پارا چی یقین کئی او دا اللہ فیصلہ دا اللہ پا کتابونو کی دا او دید اللہ دے کتابونو نا خلاف فیصلے غاری اللہ دا کتاب نہ خلاف فیصلہ سوچ کوا پا خبر دے پویوما کہ جاہلیت ستا ہوئی دا اللہ دا ما انزل اللہ دا نازل کردہ کتاب نا خلاف فیصلہ دا دا جاہلیت فیصلہ دا او دی دا جاہلیت فیصلہ غواری دا ناپوہے فیصلہ غواری نا ناپوہی نلتا کی مراد سشے دے غیر شرعی فیصلہ غیر شرعی قانون بنے فیصلہ ما انزل اللہ نا خلاف فیصلہ دا دا جاہلیت فیصلہ دا دیجے کہ اف حکم الجاہلیت یبغون دلان دی تفسیر ابن کثیر او گو رہے دا سورت مائدہ دی آیت نمبر 50 دا تفسیر دلان دے و تفسیر کے او گو رہے ابن کثیر بہترین خبر کری کہ اگا خبر تنن منکون خلق و تسیاسی خبری ہوئی اگا دا ایمان خبر آر چاہ کرے د جاہلیت پر تشریح کی د مثالی بیان کرے دے د چنگیز خان چدا ڈیر غٹ عامر اور ڈیر لوئے ظالم ہو چاہ پخبل حکومت د پارا یو کتاب مرتب کرے ہو کتاب قانون اور کتاب دستور بہاغی کی بعضی احکام د یہودیان ہونا اگست شیوی ہو بعض قوانین دا نسواراو او دا عیسائیانو دا مذہبنا اغستیو او اغی خوخ کریو بعض قوانین او احکام دا اسلام نا اغستیو چا اغا اسلام کے موجودو خود دا خوخ شویو دریشو او بعض احکام او قوانین اغاو کہ پا یو مذہب کے لو نہ پہ اسلام کیوں نہ پہ یہودیت کیوں نہ پہ نصرانیت کیوں دخپل زان نہ خالص جوکڑی دخپل عقل دا سلور قسم قوانین سد یہودی مذہب مطابق ہوں سد عیسائی مذہب مطابق ہوں سد اسلام سر برابر ہوں اور سد درے والوں مذہب ان سر برابر نہ ہو بلکہ دخپل عقل نہ جوکڑی ددی سلور قسم قوانین یو مجموعہ مرتب کرلا دا اغا کتاب قانون او دا اغی نمو یاسا ابن کثیر دا اغا حوالہ ور کرے دا جدا سی کتاب اغا مرتب کرے ہو نداد جاہلیت فیصلہ دا نور پسے ابن کثیر وئی چے سوک چے دغ سے کئی سنگ چنگز خان کری ہو جسا حکام دے اسلام برابر اخلی او صد غیر اسلام نہ او فیصلہ پاگے کئی حکومت پاگے چلئی ملک نظام پاگے چلئی آغا حکم با آغای چکم حکم دے چنگیز خان دے یعنی آغا سڑے با کافر وی او دا آغا وجل بجائز وی دا آغا خلاف قتال و جہاد بجائز وی کشرائط برابری یا وسائل برابری نہ اس سوچ اکا نہ پاکستان حکمرانان امدہ قصیدی ہو بہو امدہ قصیدی ذکر چھ سق قوانین دا پاکستان دا سی دی چاگر اسلام سر مطابق ہوں گی تازیرات ہند چور پسے و تبیا تازیرات پاکستان وئی او دارنگی دا پروسیجر پا بارا کے ضابطے فوجداری اور ضابطے دیوانی اور تعزیرات ہند کی بیا اس وقت تعزیرات پاکستان ہوئی داد قوانین یو مجموعہ دا ننم پرت دا اور دا جوڑا کرے چاوا دا یو انگریز جوڑا کرے اور دا اغا انگریز پا مشرے کی یو کمیٹی جوڑا کرے وا برطانوی حکومت او آغا کتاب جوڑ کرے ہو بیرنگی پا ملک کے پرے ملک کے جاری کرے ہو بیرنگیان لارل پاکستان جوڑ سو نو بس نمی بدل کو چھے تاجیرات ہند پزے تاجیرات پاکستان کے خود اوسه پوری موجود دی. وکیلان زوتای او پاغه باندې مقدمه فیصله کوي، او ججان ما زوتای او یادای او پاغه فیصله کوي، او پاغه باندې وای چې دا ډیر ماهر جج دی او ماهر قانون دی، په دې کې مهارت حاصل کړی دی، ماهر مونږ تسلیمو، واقع دا فن خیز دا کړی دی. نو بعض قوانین پہاغی تعزیرات پاکستان کے اور ضابط فوجداری اور ضابط دیوانی کے اسلام سر مطابق دی، شریعت برابر سر برابر دی. سنگت چنگیز پر جوڑ شوی کتاب کے بعض قوانین دے اسلام نہ اغست شوی، نو پریکن بعض قوانین دے اسلام سر برابر دی. خواہ پدی وجہ نو جوڑ کری جاگا سڑے مسلمان ہو، خدای خوخشی وی او سو قوانین دا شریعت نا و دا اسلام نا خلاف دی. نو دا حق او دا باطل یو مجموعہ وا چی چنگیز جوڑا کرے وا، او ابن کثیر وی چی دا کار سوک کئی آگا کافر دے، ذکر چی اللہ فرمائی چی حکم الجاہلیت یبغون. دلتا ابن کثیر او گورا پدیزے کے دیر بہترین بحث آگے کرے دے، تا تما خلاصہ بیان کر. اے اغا کسانو چے چا ایمان روڑے دے، مگر زوے یہود و نسوارا دوستان باز دینا دوستان دباز ہو دی، او شوک دوستی ہو کی دی سارا ستا سنا رجے بداغی پشانشی، اللہ پاک توفیق نور کی ظالمان ہوتا. وینے بتا اغا کسان چے پزرنوں کے مرض دے منافقی دا، تلوار با کئی دی فی ہم پدی یہود و نسوارا ہو کے، یعنی پا تعلقات ساتھولو کے، او آئی بچے منگ یریگو چو برسی منگ تا گردش تا زمانے، نو دا دوستان وزرم تکاری گی. نو نزدیدہ چی راولی اللہ فتح دا اسلام او امرن یا بل یو حکم دا خپل جانبنا لکا عذاب نازل کی، نو بیا با دی اگرزی پا اغا کار بانے چکم دی پا او با گرزی دی علاما اثر رو پا اغی مرض بانی جدی پر ساترے او پا نفسنوں کے چاہ نفاق دے نادمین اخبیمانا. وائی ہاگا کسان چی ایمان روڑے دے، آیا دا آگا کسان دی چی قسمون خورلی اللہ پا نمبن سخت قسمون چی بے شک دیتا او سر دی برباد شوی دی نیکی دی، بس دی اگر زدل تاوانیان. اے ایمان والو سوک چی مرتد شیستا سنا واپس راو گر زیستا سنا تخبل دن نا نو نقصان اللہ تا نشی رسولے زان با تباہ کی زرد چراب ولی اللہ پاک دا سے قوم چ محبت بساتی اللہ اغوی سرا اور دی محبت ساتی دا اللہ سرا. نددی محبوبین بندگان و نخدا دا چ اذلت علی الکافرین، زورور بید نہ کمزوری بید مومنان و پمخ کی، اذلت علی المومنین کمزوری بید مومنان و پمخ کی، او عزت زورور بید کافر و پمخ کی. کافر و پا مخ کی بدا سے سختی چی تبوئی دا دیر زورور سرے دے، او مومن پا مخ کی بدا سے نرمی چی تبوئی چی دا دیر کمزور سرے دے. ازلت مانا دا اہل رقت علی اہل دینہم و اہل غلزت علی من خالفہم فی دینہم. تفسیر زاد المسیر، ابن عباس وئی چد دی خلق و صفت دا سے دے، کل ہم للمومنین کل والد للولد والسید للعبد وهم فی الغلزت علی الكفار کالسبوع علی فریستہ. عبداللہ ابن عباس، کمزوری بید مومنان و پمخ کی، یعنی مومنان و دا پارا بدی دا سی بھی لکبلار دا زوی دا پارا. نرم بئی محبت بکئی، او یادا سے بئی لکا مالک دا غلام دا پارا، او پا سختائی کے دا کافر پا مقابلہ کی دا سے بئی لکا یو اخکار کون کے پخپل اخکار بنی سختی پریدی نا ترسو چی ملکڑے نہیں، لکہ زمرے دا خکار نیو دا پارا دیر سخت دے، اپا خکار بانی زرن نسو زئی دا خکار پا نیولو کی سخت دے زمرے، نو دا کافرو پا مقابلہ کی دیبا لکا زمریوی کیا غخکار پسی رہوتے ہیں نو دا دا ازلتن او دا عزتن دا تشریف سلسلہ کی ابن عباس یو خبر رہو کر دو او لغوی معنی دا ذلت و دا عزت خطا تما یو ذل نہ بلکہ سوز و سوز و ذیع بیان کرے دا کہ عربے کی ذلت اغا معنی نہ دا چکم پا پختو کی دا عربے کی دا ذلت معنی کمزورتیا دا او دا عزت معنی غلبہ دا نو کمزوری بئی دا مومنان پا مخ کی او زورور بئی دا کافر پا مخ کی جہاد بکئی دا اللہ پلار کی اور نہ بریگی دا ملامتیا دا ملامت گرنا اور دا فضل دا اللہ پاک نے چورکی چچا تو گواری اور اللہ پاک فراخ دے فضل داغی پوجن کے دے پار سب دے بے شک ستاس و دوست اللہ دے اور اللہ رسول دے اور حق مومنان دی کہ مزنا کئی اور زکات ور کئی اور حال دا جدی عاجزی کو ان کی راکعون نہ مراد مزن دے لیکن چمز ذکر خزان لوشو راکعون نہ مراد خاشعون رکوع بلغت کے عاجزے تو ہم ہوئی متوازعین تواضع عاجزی کو ان کی زکات ور کو ان کی مزنا کو ان کی مومنان پدریم نمبر کے ستاسو دوستان دی ندا سے خلق و سر دوستی ساتھ آئے اور اصل دوست ستاسو اللہ دے اور بیا رسول دے اور بیا او مومنان دی جدا اللہ و رسول تابع دی باغستہ ہو دوستان دی اور دوستی اس طرح کہو ومن یتول اللہ و رسول ہو اسوک جی دوستی ہو کی دا اللہ و رسول سرا اور دا مومنان سرا ندا دا اللہ ڈلا دا اور بے شک ڈلا دا اللہ پاک چدا عمدہ غالب دے دا فإن حزب اللہ جواب نہ دے جواب مقدر دے دا دال بر جواب دے ومن یتول اللہ و رسول ہو والذین آمنوا فهم حزب اللہ وإن اللہ وإن حزب اللہ هم الغالب نہ حزب اللہ نہ خدا دا اللہ ڈلا کہ محبت میں دا اللہ سرئی دا پیغمبر سر بئی اور دا مسلمانان سر بئی دا دے حزب اللہ لو یا نہ خدا اے اغا کسانو چا ایمان روڑے دے منی سے اغا کسان چی دی گرزولے دے استاسو دین پر چی دی نیولے دے استاسو دین پر ٹوکو پر لوب و سرا دا اغا کسانو چی ورکڑے شوئے دا غیتا کتاب مخ استاسو نا او عام کافران دوستان او یا ریگے دا اللہ نا کتاسو مومنان یے او دینا دوستان مجوڑا وے او سو وقت چی آواز کوئے تاسو مانزتا نا دی نسی دا مز پر ٹوکو پر لوبو دے پر ٹوکی کئی دا پا سبب دے دی چھ دادا سے قوم دے چھ نپوئی گی اے او آیا اے کتاب والاو حل تنقیمون بن مننا غصہ نئے تاسو پا منگ بنی مگر پا دی وجہ چھ منگ ایمان پا اللہ روڑے دے اپا آغا کتاب چھ منگ دا نازل شوئے دے اپا آغا کتابونو چھ مخی نازل شوئی دی او بے شک اکثر پا تاسو کے فاسقان دی نو دا منگ تا غصہ پا دی ہے کنی منگ سے جرم نہ لے کر تاسو ہم سے بد نہ لے کر او آیا آیا خبر کم زتاسو پا بدترین عذاب سرا من ذالکا دے ایمان نا ایمان خو بد نا دے خودی تا بدخکاری دے جہت دا بدلے نا دا اللہ پا دربار کے دا حق کس تے چھ لانت کری وی پا دبانی اللہ پاک و غضب کری وی پا آغی بنی و گرزولی وی داغی نشادوگان او خنزیران او بندگی کا ان کی دے شیطان تاغوت شیطان تا وی پا تاغوت بانی تفصیلی بحث شوئے دے وہ عبادت طاغوت اور بندگان د شیطان چلے شیطان بندگی کہیں شیطان بندگی دگی تو چلے شیطان حکم ہوئی دا دیر ناکار دے دا کسان دیر ناکار دی دے مرتبے پر لحاظ سرا اور دیر گمراہان دی دے نیغی لارینا اور سبق کے جراشی تاسو تا نوائی منگ ایمان روڑے دے اور حال دا چی دی داخل شوی یوم پا کفر باندی اور وطنی یوم دی پا کفر سرا اللہ خب ہوئی گی پا آغا خبرو چی دی پٹھائی گورے بتر ڈیر لڑ دینا چ تلوار بکئی بگنا کی اور ظلم کی اور حرام خورنوں کے ناکار دے آکار چ دیے گئی ولی نہ منع کئی دی لڑا اربانی یونا خدا پرست خلق خدائی خلق اور عام عالمان دا دروغ ویلونا اور دا حرام خورلونا ولی نہ منع کئی من کول پکارو لیکن اغي خو نه منه کوي په خپل بګي اخته دي لبي سما كانوا يصنعون ناكار دي هغه کار چې د دي علماي کوي چا مداهنت ده او کتمان حق ده او امر بالمعروف نکول دي وای يهوديان چې د الله لاس ترلې شوی دي قرضه غواړي اصل توقع یو کړل غلط ايديهم بن شوی دي د دي لاسونه د نیکه نه او لعنت شوی دی پدی باندې په سبب د هغه خبرو چې کومه خبرې دی کړی دي بلکې د الله لاسونه دوار لاسونه د الله پاک مبسوطتانې دا فراخ دي او کلو شوی دي او روزانه خرچ کوي او دومره ډیر خرچ کوي چې سوګړو حساب نشي کولای لاسونه بند نه دي کلاو دي خرچ کوي څنګه چې اراده وشي او زیاتی ډیر لره د دینه اغا کتاب چه نازل شوه ده تا تا ده رب ده جانب نه سرکشی و کفرو ولی زیادهی پا دی وجه نه چه ده خلقو ده کفرو ده سرکشی تعلیم ورکی نه ده خود آغا ده تردید لر آغا ده پا دی وجه زیادهی گی چه نمه آیت راشی نو دیو پر توقعو کی نو لاغو مراحانش او غرزولی ده منگ ده دی پا منگ که دشمنی و بغل دشمنی و بغل ده قیامت پوری یهود نسوارا با مسکی هر ذل چه بلکی اور دا جنگ مسلمانان و خلاف نمرکی اللہ آغا اورو سازش ناکام کی اکوشش کئی پا زمکہ کی دا فساد او اللہ فسادیان نخوخی او کدی کتاب والو ایمان روڑے وے اوزان ساتلے وے دا شرک نا نمنگ با لری کړي او د دینه ګناهونه د دیو داخل کړي به موږ دا يهوديان هم په جنتونو د نعمتونو کې دی و ما بوتلی کای مان راوړې وي او کدي قائم ساتلې وي تورات او انجیل او هغه کتاب چې نازل شوی دی د جانب د رب د دینه په آخر کې چې قران دی کته تورات انجیل او قران قائم کړي وي سوچ کوا یعنی عملی په کړي وي اقامت د تورات عمل کے راوستل کدا درې واړه کتابونه عمل کے راوستل او دا د خپل جن دستور ګرځولې وې اقامت دغه عمل ته وای جاری کړی وې تورات او انجیل او قران یعنی عملی په کړی وې نو الله با فضل پرې کړی وې نو خوراک به کو دی د پاسنه او د لاندې د خپونه باران به ورې دو د پاسنه او زرغونه با که داده لانده نا دزمکه نا بس خوراک داغی تاوی فصل بزیاد شوی باز دینا امتون یو دل دا مقتصدتون میان رو چی پا نیکه که دا دیر مخی ام ندی خدا دی چی پا نیکه که دیر رشد ام ندی بس درمیانی درجی خلق ده ایمان روڑه ده عقیده سعیده او فرائض و پابندی کئی او دا گناہ نزان ساتی خو کل کل دا نصبوشی هم دا درمیانی درجی خلق دی او دیر دا دین اغا دی جناکار دی عمل ندی و کثیر منهم سا اما یعملو بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اي پیغمبرا ورسوا هغه کتاب چې نازل شوه دی تا ته د جانب د رب ستان او کدا کار تا اونکو نو د نرسو پیغام د الله پاک او الله پاک به بچکی تا من الناس د ضرر د خلقنا نو تبلیغ کې د خلقو پروا مساتا الله به بچکی خو تبلیغ جاری ساتا او دا اللہ حکمنا خلق تا ارسوا بے شک اللہ توفیق نور کئی اغی قوم تا چی کافران او آیا اے کتاب والو نئے تاسو پہ اس چیز بانی ترہغی پوری چقائم کے تورات او انجیل او اغا قرآن چ نازل شوئے دے تاسو تا تر سوچ پدی عمل او نکے او پخپل جون کے جاری نکے او پخپل جون کے قائم نکے او پخپل جون کی عمل کے را نوالے نو تاسو پہ اس چیز بانی نئے دا اللہ پہ دربار کے او تاسو لیسا بشے ان یہ دا اللہ پا دربار کی اس تاسو سا حیثیت او سا مقام نشتا او زیادتی دیر لرا دین اغا کتاب جن نازل شوئے دیتا تا دی جانب دربستان سرکشی او کفر پس مغم جن کے گا پا اغا قوم چی کافران دی بے شک اغا کسان چی ایمان روڑے دے و اغا کسان چی یہودیان شوی دی والسابعون او سابعین او نسوارا داخلت بنی اور نیک عملی کڑی ہوئی نہ ببھی ہی شیارا پاغی بنے اور نہ ببھی دی غمجن کی عمدہ سے آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابقون والنسوارا من آمن باللہ عمدہ سے آیت سورۃ بقرہ کی تیر شوے دے اور دے سرا تعلق لرون کی تمام ضروری مباحث التبیان شویری بے شک اغسطے و منگا مضبوط وعدہ دے بنی اسرائیلونا او لیگلی او منگا دیتا خپل پیغم لیگلی او منگا دیتا پیغمبران ہر ذل بچراغ دیتا رسول پا اغی احکام و سرا چن نبا خو خول دی نفسنو نو یوی دل لربا در غجن اگن دوی او یوی دل بے وجل گمان کئی دی چن نبا بی پا منگ بنی عذاب دا اللہ پاک گمان دا کئی چی منگ دا کار خکو نو پسراندی شو او کانشو او بیا توجہ اکڑا اللہ پا دی بانی نو توفیق دا ایمان ورکو سمتاب اللہ علیہم پا مانا دی پویوما متوجہ کینا متنبہ کینا بیدار کینا بیا توجہ اکڑا اللہ پا دی بانی نو توفیق دا توبہ ورکو مسلمانان شو بیا راند شو او کانو شو دیر کسان دے دوینا بیا مرتد و کافر شو اللہ بنا دے پاغ کارونو چے دیئے کئی بے شک کافر شوی دی اغا کسان چے حوی وائی چے اللہ پاک ام داغا مسیح دا مریم زوے دے او حال داو چے مسیح ابن مریم خویلیو چے اے بنی اسرائیلو عبادتو کہے دا اللہ چے زما اس تاسو رب دے اغا خدا ویلیو او تاسو اے چے دا اللہ زوے دے بے شک سوک چی شریک کی دا اللہ سارا بل سشے نو حرام کرے دے اللہ پا آگے جنت جنت پا مشرک بنی حرام دے او زیب دے دوزخی او نبوی دے ظالمان او دا پارا اس وقت مددگاران بے شک کافر شوی دی آغا کسان چوائی چی بے شک اللہ پاک دریم دے پدری و خدایانو کی اور حال دا دے چھے نشتے ہی سوک معبود مگر اللہ نشتے ہی سوک لائق دا عبادت مگر یو معبود دے ما من معبود الا معبود واحد ما من معبود الا معبود واحد نشتے ہی سوک معبود مگر یو معبود دے اور کمن نشو دے دے خبرنا دا اغی خبرنا چھے دیئے کئی نو خام خواب اورسی آغی خلقو تا چه کافر شوی دی دوین عذاب درناک آیا دی نراگرزی عبادت دا اللہ تا او بخن نغواری دا اللہ نا او حال دادے چه اللہ خو بخن کے محربان دے نو دی بخن ولی نغواری چه اوی بخی او ندے مسیح دا مریم زوے مگر پیغمبر دے یعنی خدای ندے دیر شوی دی مخ کی دلی ندیر پیغمبران او دا غمور رشتنی مسلمان اوا صدیقہ رشتنی مومن اوا مریم او دی مور او زوی دوارو با دوڑے خورلا او اللہ خو دوڑے نخوری او دی دوارو با خورلا سنگواتا الہ وئے او گورا سرنگی بیانو مونگا دی تخپل نخی دا قدرت خپل او دا توحید او بیا او گورا انا یعفکون چکم خارا گردولی شدی دلتا انا دا اینا پا مانا دے الہ اینا یوفکون ایو فکون معنا دے یرجعون کم طرف ترا گرزولی شی دی دا صیغه دا مجهول ذکر کرا چه شیطان را گرزی فاعل ندے بیان کرے خو آغا فاعل معلوم دے او آیا آیا عبادت کوئے تاسو دا اللہ نما سوا دا اغی خدایانو چه اختیار نلری تاسو دا ضرر او ندے نفع او اللہ پاک چلے امدے قبل ان کے دے دعا امدے اوریدن کے دے دا ہر خبری او پویدن کے دے پنیت بانے او آیا اے کتاب والاو لا تغلو فی دینکم حد نماؤڑے پا دین خپل کی چه پیغمبر تا اللہ وئے سوا دا حق خبرنا ولا تتبعو احواء قوم قد ضلوا من قبل او تابیداری مکوئے پا دا خواہشاتو دا آغی قوم چه گمرا شوی دی مخی او گمرا کرے دے آغی دیر خلق دوالین ام دی امو دلین ام دی او گمرا شوی دی دی دا نیغی لارینو لعنت شوی او پا آغی خلقو چه کافر شوی دی دا بنی اسرائیلو نا پا جب دا داود علیہ السلام و دا عیسیٰ ابن مریم دا پا سبب دی چی دی نافرمانی کولا او زیادتے کولا نبا منا کول دی یو بل دا بدینا چی کم بدی بے اکرلا یو ذل بے اکن بے او بکی اختو یو بل بے منی کوم نا البتا ناکار دی اغا کار چی دی کئی چی اغا مداہنت دی او نهیان المنکر پری خدل دی دا نهیان المنکر پری خدل ناکار کار دی گوری بطا دیرو لرا دینا چه دوستی با کئی داغی خلقو سر چه کافر شوی دی البتا ناکار دی اغا عملونا چه مخ کلی گلی دی دی دا پارا دی نفسونو البتا ناکار دی اغا شے چه مخ کلی گلی دی دا پارا دی نفسونو چه قهر دا اللہ تعالی دی پا دی بندی ان سخط اللہ کی ان مصدریہ دی پازاب کی دی ہمیشہ اسی دن کی دی کچری دی ایمان پا اللہ روڑے وے او پا پیغمبر باندی او پا آغا کتاب چی نازل شوے دی دیتا نو دی با نو نیولی دا کافران دوستان لیکن دیر دی دینا فاسقان البتا مومی بتا خلق دیر سخت دا خلقنا پا دشمنے کی دا مومنان سرا یہود لرا او مشرکین عرب لرا او اغی خلق لرا چی دی شرک کرے دے نو شرک خو یہود نسوارا ہم کرے دے خطا تما بیان کرے ہو چی لقرآن کریم پا اصطلاح کے اللذین اشرکون مراد مشرکین عربی او دامی ہم دا تویلیو چی دا قیدہ کلیہ ندا قیدہ اکثریہ دا اکثر ہو پا بعضی آیاتو کی مشرک نا مطلق مشرک مرادی خواد یہود نوی کرے نسوارا نوی او کد عجم مشرکی او کد عرب مشرکی دا سی آیتون ہم قرآن شریف کشتے او البتا مومی بتو دیر نزدی دی دینا پا دوستای کی دا مومنانو سر اغا کسان چی حقیوائی چی مگ نسوارا آئی نسوارا چی زان تاوی اغی مومنانو سر پا دوستای پا تعلق کی با دیر نزدی وی او یہودیان چی زان توائی او مشرکین عرب او مشرکین مکہ او یہود دی با دا طول خلقنا دا مسلمانان و سرا پا دشمنے کی لیر سختی او دا نسوارا پا دوستے کی والا دیر نیز دی بھئی دی وجہ ورپسی بیان کرے دا نو پاگا وجہ بانی غور کوا ذالک دا نجدی والے دا دی پا سبب دا دی دے چی بازی دا نسوارا ہونا قسی سینا علماء دی و رہبانا او یریدن کی دی دا اللہ پاکنا راہبان دی درویشان دی دا دی کی علماء او راہبان دیر دی دا اللہ نے یریدن کی او په سبب د دې چې دی ځان غټ نه غني تکبر نه کوي او وجه د دې بل دادا چې څو وخت کې واوري دی هغه کتاب چې نازل شوه دی رسول ته رسول نه دا خاص رسول مراد دی خاتم النبیین او هغه ته نازل شوه کتاب قرآن شریف دی نو قرآن واوري نو ترا آئینو هم گوری بطا دی سترگو تا تفیدو چې بئی کی با داغینا اوخ کے بئی کی با من الدمع دا اوخ کو نا نیزافت دا بیدلو سترگو تا مجازی دے لکا سال المیزاب برنالا بئی کی یعنی اوبو پا برنالا کی بئی کی چه بئی کی با اوخ کے مم ما عرفو من الحق دا وجه دا اغی حق نا چه دی پی جندل دے چه حق او پی جنی نزل نرم شی او دا قرآن پی اثر او کی دسترگو نوخ کی روان شی او بل صفت دا دے چه دی وی اے زمونگ ربا مونگا ایمان روڑے دے نو پس اولی کا مونگ دا گواہی کا ان کو سرا اقرار کا ان کو سرا مومنانو پا لسٹ کے زمونگ نم شامل کا ومالنا او سرو کاوت دے مونگ دا پارا چی مونگ ایمان را نورو پا اللہ بانی پا آغا حق بانی چی راغلے دے مونگ تا او حال دا دے چی مونگ ختم کہو چی داخل بکی مونگ لرا زمونگ رب تا آغا قوم سرا چی صالحین دی نیکان دی او مونگ با دا آغی پا دل کی شامل کی نصواب بدلور کر دیتا اللہ پاک دا آغی خبری چی کم خبر دی کرے دا دا باغونو چی بئی گلان دا آغن نهرونا ہمیشہ بئی پاغی کی او دا غدا بدلا دا نیکانو خلقو او آغا کسان چی کافر شوی دی او در غجنی گرنی دی زمون آیتونا نو دا خواندان دا دوزخ دی امام ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر کے فرمائی اناس من اہل الکتاب کانوا علی شریعت من الحق مما جاء به عیسی ددی آیت کی الذين قالوا انا نسوارانا مراد ابن جریر وئی طول نسوارانا دی چه سوگ نسوارائی نا پا دوستا ہے کہ مومن تا نجدیوی دا کلیا ندا اطول مراد ندی ذکر چه نن زمانہ کی خو دا نسوارا و عیسائیان پا دشمنے کے دا یہودو نزیاد دی یا کم ندی او دا یہودو پا شاہ و لار دی او دینا مخیم دا سے مثالو نا تیر شوی وی پا تاریخ اسلام کی او ننو منگا وینو نبیا دی آیت سمانا دا چې د نسوارا مسلمانانو سره په دوستۍ کې نږدې دي او یهودیان د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې ډېر سخت دي خو نسوارا دومره سخت په دشمنۍ کې نه دي دا په دوستۍ کې وته نږدې دي د یهودانو لیکن د دې مونږ خلاف هم دا نن زمانه کې وینو او په خواب هم تیر شوي او قرآن کریم چې کوم خبر بیان کی نو هغه خبر خو صادق خېږي او دا جملہ خو خبریہ دا نو توجیہ صدا نو امام ابن جریر وئی کہ دی آیت کے لفظ دا جمیع او دا کل نہ دے راغل ہے کہ تمام نسوارا پا دوستے کے قریب دی دا تک قرآن کے نشتا بلکہ اللذین قالو انا نسوارا دے او اللذین خو جمع دا بس اطلاق پا لگوم کی گیا پا دیروم کی گیا اس میں موصولہ دے پشان دا من او دا ما دے اطلاق پا لگو پا دیرو دوارو کی گیا کہ قرینہ دا استغراق موجودی نٹول با مرادی او کہ قرینہ دا استغراق موجود نئی نبازی با مرادی نکاغ صفت پا بعضو کے موجود چینوں بدا خبرہ رشتنی وی مطابق دو واقعی بئی دو مخالف دو واقعی بنی نو اعتراض بنا راز نو دیکھ کے بعض نسوارا یاد آئی دا اغا نسوارا دی شدید عیسیٰ علیہ السلام بس صحیح شریعت بنی قائمو او دی کے اغا مشرکانہ عقائد نو چکم پا نسواراو کے خوارشوی دی دا عیسیٰ علیہ السلام جکم صحیح شریعت دے او صحیح اصول او فرو دی باغ قائمو نو اغا خم اغا دی چکم دا مسلمانانو دی اصول خم اغا دی نو چکل رسول اللہ اولی دو چه دے خم اغا خبری کئی چکم مگا پا خواب اکم و خبرو قائمو نو ذر امانو چه دا رشتن پیغمبر دا ایمان کرو او نور خوش شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام بدل کرے ہو اغت دا اللہ زوی ویلیو سالس و سلاسہ ویلیو او نور گڑی وڑی وی نو آغی پا نبی علیہ السلام دمرا زر ایمان ندے راوڑے او آغی پا دوستے کی دمرا قریب ندی دا بلا خبر چی دی یہودیان پا مقابلہ کے وارو زرر دا غید اللہ سا مسلمان تا کم رسیدلی وی خدا سے دوستان ندی دا اغم نسوارا یاد ای چی دا دا شریعت دا عیسیٰ علیہ السلام بنی قائمو او مخکنا موحدینو مشرکین نو او دا دی وجہ دا بیان کری دا چی دی کے علماء دی دی کے راہبان دی دا اللہ نے یریدون کی نو رہبانیت خواگر کی بدت دے لیکن دا اللہ یرا خوبا کی ذر کی وی کی نظر رہبانیت خدا اللہ دے یرا نہ پیدا شوے دے او دا مستکبرین ندی زان غلط نگنی نو چکل قرآن واوری دو نو پدی اثر کو او پستر گنے اوخ کی روانی شوے جرائی شروع دګه چې ماګه خبره دی قران کې شوی وا چې کوم دی مخکې نه منلی وا مخکې نه وته معلومه وا دا هغه نصارا یادوي چې مخکې نه توحید باندې قائم وو او اصحاب د فطرت سلیمه وو اناس من اهل الكتاب كانوا على شريعه من الحق مما جاء به عيسى و آغیت رسول اللہ خبر اوارو دا خمدا آغیت مخکن اوم لدیو ماغا عقیدہ وا چکم قرآن بیان کرے دا مشرکین خودی نو ندی دوستی او تعلق دا مومنانو سرا دیر زیاد دے او دی زر مسلمانانو مشو دا مراد دے دی آئے مطلق نسوارا مراد ندی کنی بیا خوبا سوالات رات لل اے اغا کسانو چې چا ایمان راوړی دی محرام وای پزان بنی اغا پاک سیزونه چې حلال کړی دی الله تاسو د پاره او زیاتې مکوي الله پاک محبت نه ساتي د زیاتې کوونکو سره او خوره دا اغا سیزونه چې تاسو له الله درکړي دي چې حلال وي پاکی زی او یو ریګه د هغه الله نه چې تاسو په هغه ایمان راوړون کیږي ننی سی تاسو الله تعالی په لغو الفاظ سره په قسمونو تاسو کې یعنی په بی مقصد الفاظ سره لیکن نسی تاسو اللہ پاک بما عقدتم الایمان نسی تاسو اللہ پدی چې سخت کری وی تاسو خپل قسمونا دا لفظی ترجمہ دا یعنی تاسو ارادتن دروغ ویلی وی او یمین لغو بنی ننیسی دا یمین لغو تفصیل مخکې بیان شوی دی نو کفاره دا آغی که تاسو اراده دا قسم کری وی او سخت کری وی خپل قسمونا او بیام پورا نکرل مات کرل نو کفاره دا آغی خوراک ورکول دی لسو مسکینانو تا دا آغی درمیانی خوراک نا چه ورکوی تاسو خپل کور والاو تا او یا جامع ورکول آغی تا دا درمیانی جامعنا او یا غلام آزاد اول دی بس آغا سو کو چه بیا نمومی دا طعام او دا غلام نشته پاغی روجی نیول دری روزی ذالک کفارت ایمانکم دا ذریعہ دا دا بخنی دا گناہون استاسو سوخ کی چه قسم خوللی وی تاسو و بیا پورا کری نی وحفظو ایمانکم او تاسو حفاظت کوئے دا خپل قسمونو او ماتو ایمان سوا دا آغا صورتنا چه آغا قسم دا گناوی دا گناہ دا کولو وی او یا دا نیکے دا نکولو وی نو بیا بے ماتوائی بیا با دا قسم حفاظت نکوائی بیا با دا آغی ماتولو کی گناہ نئی خو کفارا با بیا مور کہے دارنگی بیانی اللہ تاسو تخبل احکام دے دا پارا چی شکر ادا کہے اے آغا کسانو چی ایمان روڑے دے بے شک شراب او جواری او بتورستی او غشی دا جوارے ان تستقسمو بالازلام دا آیت پا تشریح کی تا تما پورا تفصیل کرے چی دو قسم غشی باغی بے مشترک شے تقسیمو او دویم قسم آغاو چی باغی بے قسمت معلومو فال بے وستو دا دوارا حرام دی او انصاب بتانو تا وئی یعنی معبود من دون اللہ تا وئی اللہ نما سوا چی دا چا عبادت کی اغا انصاب دی خو مراد دا انصاب ندی عبادت الانصاب دے بتان پلیتی ندا دا بتانو عبادت پلیتی دا رجتن دا گندگی دا عمل دا شیطان نا زانتی او ساتے چی کامیاب شے بے شک ارادہ کئی شیطان چی اغر غیس تاسو بمز کی دشمنی او بغض دا شراب و دا جوارے پا وجہ او بندی تاسو دا اللہ دا ذکر نا او دا مازنا بس آیا یہ تاسو منع کی دن کی سورت بقرہ کی چکم دا شراب و دا جوارے آیت راغلے ہو قل اسمهما اکبر من نفعهما ندا حقی آیت دا تشریح و دا تفسیر پا دوران کے دا شراب و دا جوارہ سارا تعلق لرون کی تمام مباحث بیان شوی دی او اطاعت پکے دا اللہ او اطاعت پکے دا رسول او یرے گے دا اللہ پس کتا سمخ وارا و نپوئی شے چے بے شک ستے پا پیغمبر زمان بانی رسول خکارا نشتے پا آغی کسانو چی ایمان روڑے دے و نیک کارون کری دی اس گناہ پا آغا خوراک کی چی دی کری وی سوا کی جزان ساتلی وی دا حرام ہونا بعضی صحابہ و شراب سکلی ہو او پا احد کی شیدان شوی ہو او آغا وقت کی شراب حرام نو بلکہ حلال ہو نو دا صحابہ پس لکی شبہ را آغلا چی دی با شہادت تا خراب نقصان رسیدلی وی او دا جہاد تا بے نقصان رسیدلی وی لیکن چه خیتو کی شراب پراتو چه شہیدان شو نو اللہ دا آیت نازل کو چه دی وقت کی شراب حلال دی او تقوی خو دیتا وئی چه دا حرام و نزان ساتے نو دا خوبا وقت کی حرام نو او چه کل حرام شو نو کبیا کی سکس کی نو دا دیر بیا بد قسمت دے چه جہادم کی و شرابم سکی بیا واقعی داغی با شہادت خرابی کی لیکن آ وقت کی حرام نو نشت دے پا حقی خلقو چی ایمان روڑے دے اور نیک عمل کئی ہس گناہ پا اگر خوراک کی چی دی کڑی وی سو وقت کی جزان ساتی دا حرام ہونا اور ایمان روڑی وی اور نیک کارون کڑی وی اور بیائی زان ساتی لی وی دا حرام ہونا اور ایمان روڑی وی اور بیائی زان ساتی لی وی دا حرام ہونا اور نیکی اکڑی وی اللہ محبت ساتی دے نیکی کو ان کو سا اذا متقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا لفظ تقوا امر ده تقوا دریز ال ذکر شو دا صفت ده تقوا دریز ال ذکر شو مدینہ مراد سے دے مراد بنی بنی دوام او مواظبت او ہمیشہ والے دے دانا چی دی تقوی اختیار کی ابیا ور پسی تقوی نہ خلافو کی بیا نیکیو کی ابیا گناہو کی نا دا تقوی پسی فت بنی قائم پاتی سی دا کنایا دا دا قائم پاتی کی دو نا پا تقوی بنی کنایا دا دا دوام علی تقوی نا او و احسنو او دی نیک کار کریوی پا اخلاص سرا نو اللہ محبت ساتی دی مخلصینو سرا اے آغا کسانو چچا ایمان روڑے دے البتہ ازمیخ کئی پتا سو بنی ازمیخ با کئی پتا سو بنی اللہ پس شی سرا دخکار نا یعنی پہ یو خکار سرا دا اقسام و دخکار نا سنگا ازمیخ با کئی چھ رسی با آغا اخکار تا استاسو لاسونا و استاسو نیزی یعنی پاسانا بے نویش ہے لیکن آغا اخکار پتا سو با حرامی لیکن چھتا سو با احرام کی ہے دا حج یا دا عمری احرام بم تر لی او یا بچ دے پا زمین حرم کی ہے نو دا حرم پا زمکہ کی خکار ہم حرام دے اگر کہ سڑے پہ حرام کے نہیں ہوں ہوں پہ حرام کے تو نہیں ہوں حرام دے بحرم شریف کے اور کہ پہ حرام کی بھی نبیا دا حرم نہ بہار و مخکار حرام دے حرم کے دن نہ او دل تخکار مخل راشی و اخکاری سڑے و تزرٹی گولے نشی ندا آزمائش دے کہ حرام و نزان ساتھی ہو کہ نہ ساتھی دا مطلب لیعلم اللہ دید پارا چے معلوم کی اور ظاہر کی اللہ پاک اگر کسان چی یریگی دا اللہ نا بالغیبی پا غیب سرا ان بید لیدونا ذکر چا اللہ علی دلی خونہ دے بالغیبی سرد نلیدونا نسوک چے زیادے او کی پس دے دے رشتے دا غیر پارا عذاب لوئے عذاب درناک اے اغ کسانو یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اے ایمان والو موجن اخکار او حال دائی چتا سو پہ حرام کیے او پہ حرام کے اخکار پہ زمین حل کے منع دے او زمین حرم کے منع دے سوا دا میانونا او سوا دا دریاب دا اخکارونا چاہ جائز دے او چاچ اخکار ملک منکم استاسونا قصدن بحالت احرام کی نشتے پد باندی بدلا و مثل داغ اخکار چد وجل دے من النعم دا ساروونا لکا اسے وجل و نبی زبا زبہ کی پہرم کی او غخب پہ غریبان ہوئی شی او توبہ بہم اوباسی خدا سزا دا تم ملا گی کم خکار چی وجلے دے دا اغی خکار دا جسم او دا جسامت پشان چی جی کم ساروے پکورنو سارو کی وی آغا ببیا زبہ کئی او قربانی کئی او کا آغا نمو دے کی گی نہ تو عادلان با قیمت اول گئی نو آغا قیمت بانی چی کم ساروے کی گی آغا بواخ لے نو قربانی بکی او کہا قیمت دم رکم ہو چی پاغی ساروے آغستے نشو نو آغا بخیراتی بکی یحکم بہی زوا عدل منکم فیصلہ با کئی پدی مثل سرا دو عادلان استاسو چی دلی اخکار مثل بسی لکہ دلی اسائی تا وجل دا نو دلی مثل آیا بی زداو کا گڑا دا یا ددی اخکار مثل اوخ دے او کو وعدہ ردی کے اغا عدلان مراد دی چاغا دیا نہ دار امی خود اخکار نہ خبر امی چاغی دا حیوانات پی جنی زنگل اخکار یا اخکار ام پی جنی او دا ساروں کے داغ مثل ام پی جنی لیدی فن ماہری او چخکاری نہیں ہو تو زنگل اخکار اسے تلی دلے نہیں نہ بس فیصلہ ہو کیجئے دلی مثل سلے ہو سبب ہر کار کی جتا سالس مقرر ہے نو داغ کار ماہر بگورے خدا چھے دیانتدار بہومی عادل بہومی او کداغ مثل صورتن نمیلاوی دو اغس ساروے نمیلاوی دو نبیا باغی فیصلہ کری جدی دیب بازار کے گمنگا خرسو نہ قیمت میں سم رہی نو پا اغا قیمت آیا ساروے آغستے کی گی او کن آغستے کی گی نو کمیلاوی کی خود ساروے با واخلی زبح بکی او کنینا اغا پیسے با خیراتی وقت خسن سے تاوان دا مال پتا راتل پکار دی چھ آئندہ بیا پا احرام کی لا سنا بن ساتے اوزان پا قابو کے ساتے لیکن چھ احرام پا حالت کے اخکار منت او کفارت ذالک او یا بد او کفارت طعام مساکین او یا وی پدبن کفارہ یعنی خوراک د مسکینانو دا ترکیب کے بدل دے دا کفارتن نا او یا پا برابر دے دی روجی نیول دی کچرے قربانی نشی کو دے او دا قیمت خیراتم نشی کو لے ذکر چی غریب دے پیسہ وصل نشتا نبیا با روجی نیسی سمرا روجی آیت کی در یہ جواب موجود دے خوچی تو غور کئی او عدل ذالکا یا پا برابرائی دا داغی خوراک بانی چکم مسکینانو بانی خورائی عادلانو داغی خکار با قیمت لگولی وی او ساروے با پی نمو دے دو نبیا با اغا سمرا قیمت چہا گا پا نغد و پیسو کے لگولے دے نو آغی بانی با عصابو لگے چہ سمرا مسکینان مری گی مثلا 100 روپے دی قیمت عادلان او لگو چلے دی اخکار 100 روپے قیمت دی او دا 100 روپے ورکا یعنی مسکینان پہ مارکا دا حسابو کو نپاق 100 روپو لس مسکینان روڑے کے دیشوا درمیانی روڑے فی کس 10 روپے یا دی پیزو دنوں پہ مرے دیش دا خدا آغستا دا ملک دا نرخونو او دا خوراکونو حساب بئی کے نا درمیانی خوراک بور گئے نو درمیانی خوراک کا 10 روپے فی کس کی گی نو گویا دول 10 کسان پہ مری گی او کہ 40 روپے فی کس خرچہ کی گی پر مرول والے نو پیزتا نہ بھائی لیکن تاثر اغسل نشتے چی تاغ 10 کسان یا 50 کسان مار کے نبیا بجا گئی پہ بدل کے 10 روجے نہیں سے او کہ 50 کسان پہ مرے دل نو 50 روجے بنی سے او کہ 40 مسکینان پہ مرے دل نو 40 روجے بنی سے اب قدری مسکینان پہ مرے دل قیمت دورہ ہوتا واجب دری روجی بہنش دروجو تعداد نے دیکھو عدل ذالک ویلی دی پا مقدار دری مسکینانو چھ سمر مسکینان پہ مرے دل امر مسکینانو پا مقدار و بیا روجی انیشے و اللہ چھ طاقت دے نئی دمر غریبے چھ تا 10 مسکینان ہم نشے مرو رہے فرض کا پتا 10 مسکینان مرو الواجب شوی دی خو تو دمرا غریبی چھ نشی ورکولے تو اللہ پاک بیا بھی لس روجے ہوئی سو دا ولی پا دیوائیں دا بوجھ واچو لے شو چھ دخکار کرے دے لی یزوق و بال امر چھ دے اس کی سزا دا خپل کار ہو چھ سنس سزا خو میرا اسی کنا دانا چھ دیوی مات رہو پیسی نیشتے غریبی منم جو خلاصی نہ خلاص نہیں روجے بنی سیا غمرہ نو روجی خود ثواب بری ہموشی خلے گنی اکڑے گی با نو دا غی کڑاو دا یاری نبا آئندہ بیا خیال ساتی او پہ حرام کی مخکار نہ کئی او دا حرام انہ بزان ساتی عف اللہ عما سلف معاف کرے دی اللہ پاک اغ اخکار چی مخ کی شوے دے جدی آیت دا نازل دونا چی لا تقتلو سیدا و انتم حرم جدی آیت دا نازل دونا مخ کی کچا پا حالت حرام کی اخکار کرے دے تو اللہ پاک آگا معاف کرے دے لیکن چاہ وقت منع نو منع نو او سوک چرا اگر زید اخکار کولو تا سرد دی حکم نا بدل بواخ لی اللہ دا غنا او اللہ غالب دے و بدل آغستون کے دے حلال شوی دے تاسو دا پارا اخکار دا دریاب او خوراک دے دی اخکار کہ بحری جہاد کے حج لروان یے اور احرام دا حج امترلے دے نمایان نیشے پا دریاب کے خورے مخورے نور لمور قویدہ روا دی داخکار روا دی بحرام کیوں روا دی متاع لکم ولی سیارہ چدا فیدہ دا فیدی سیزونا دی تاسو دا پارا او قافلی والو دا پارا چکم پلار روان دی سیارہ نا مراد بدی دے کہ اگا قافلہ دا چھ پلار روان دا دا پارا دا تلن کو پلار بندی لفظی ترجمہ کے کئی نزا کوا دا پارا دا تلن کو پلار بندی کہ تاثر پلار روان دی نو آگی دا پارا ہم دا میان چھ دی دا دریاب ہو دریاب دا اخکار سامان دا فیدے دے او تا خدا پارا ہم سامان دا فیدے دے او اشیاء استعمال دی متاوی اشیاء استعمال تا او حرام شوی دی پتا سو بن اخکار دا اوچی تر سو چتا سو پہ حرام کیے او حقی اللہ نے اوی رے گا چتا سو آگی تا جمع کولش گرزول دی اللہ تعالی کعبہ عزت من کور او ذریعہ دا جون دا خلق دا پر ذریعہ دا جون دو معنی دی او دوارا صحیح دی یو دا چې تر سوچ بیت الله په مخ د زمکی وینو قیامت به ناراضی نو دا د انسانانو د جون د بنی نوع انسان د جون او د دې دنیا د آبادی یو ذریعہ ده. روایاتونه دا معلومیږي دا هم غلط نه ده. دویمه معنا دا ده چې ذریعہ د جون د خلقو لپاره ذکر چې د کعبی تا خلق راضی د دنیا د کونے کونے نا او د دې د یو بل سره تعلقات قائمیږي، یو بل سره شناسائی او شناخت راضی، یو بل سره دینی تعلقات هم مضبوطیږي او دنیوی تعلقات هم مضبوطیږي، تجارتی تعلقات هم مضبوطیږي او دا د تجارت ذریعہ هم ګرځي. چې لکونا خلق مکہ کې راغون شي نو د مکې والو کې به څومره سودا خرڅ شوي وي او څومره باغستې شوي وي حساب یې کوه. سلطنه په یو ځای جمع شي نو هغه هم د خلقو څیزونه خرڅېږي، پرې نو ذریعه د ژوند نه شوه، د رزق د زیاتېدو ذریعه ده او د معیشت د استحکام ذریعه ده او دا دې مونږ په سترګو وینو. اگر چې نن زمانہ کې تاجران ظلم کوي او داغه انسداد پکار دے خو هغه حجدا مضمون دے او حجدا خبر ده، خدا د تجارتی تعلقات و ذریعہ ده او ګرځول دی الله تعالی عزتمند میاش او قربانی او هغه قربانی چې بغاړو کې نخیا چولی وي دا ټول عزتمند ګرځولی دي. دا دې لپاره چې معلوم پوه شئ تاسو چې الله پاک عالم دی په هغه څه چې آسمانونو کې دي او په هغه چې په ځمکه کې دي او الله پاک په هر څه باندې پوهېدونکی دی. پوه شئ چې الله پاک چې دی سخت عذاب داغو الله پاک بخون کې مهربان دی، نشته په پیغمبر باندې مگر رسول او الله عالم دی په هغه خبرو چې ښکارا کوي او په هغه چې پټوي. او یا برابر نه دي ګندا او پاک، ګندا او پاک برابر نه دي، دا څوک دي؟ دا هر گندا او پاک مراد مومن او کافر برابر ندی، مشرک موحد برابر ندی، متقی او فاسق برابر ندی، عادل او ظالم برابر ندی. بس دا سے مثالوں معلوم ہوا. دارنگی ببل پہلو او گورا دا کو افراد دی نا اشیاء او گورا نو حرام سیزونا او حلال سیزونا برابر ندی. اگر چی خوشالی تالا را دیروالی دا گندہ و سیزونو چی گندہ خلق دیر نتو تا خوشالا شی چی دا دمرا زیادہ جلسہ دا بے نظیری نو اگر خبیص تا دا ابو جہل جلسہ بوم دیر درنوا دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی. البتہ خبیص قسمنا دی باز کافر وی لکا ابو جہل، اباز کافر نہیں لکا بے نظیرہ کافر خو ندا لیکن دا چھ خبیص خدا دا خبیص قسمنا بھی دا برابر ندی. دا اس چھ پیپل و مسلم لیگ یوزیشو دا دو خبیص یوزیشو گندہ یوزیشو نو دیر خوشو او دیر خمک کے نومو مسلمانانو خود اسلام لار پری خدا بچے سو گندا یا مخیم ڈیرو زان زان نہ مری ڈیرو اسلام والوں کا ووٹ ورک ہے نہ داغا بکستش پرو مخیم دا حال او دا زمون سے کمزوری نہ نہ جمنگا پر غلط ایو پر غلط نہ یو خلق کوئی نہ دی ای آواز من خبر نہ دا کہ جماعت اسلامی یوا جماعت اسلامی خو نیکان نه دي نورم ډیر نیکان خلق دي که نورم نیکان ولې ووټ ورکول هم به خوشاله و. خو نه یې مولیانو له ورکوي او نه یې عالمانو له ورکوي او نه بل نیکانو له ورکوي، خو یا پیپل له ورکوي یا مسلم لیگ له ورکوي. دا زمنم جو سمغی دیر دی خدا دیر والے دا غوی خوبی نه دا او د نیکانو خلق کم والے عیب نہ دے. عامت المسلمین کے جہالت دے اگر پویول غواری او اتحاد و اتفاقم نشتا. نو چی نیو کی گی نو اللہ پاک صدا تا تا ذاتی رشتا خو نشتا جی تا باسی غیب غیب غیبی طاقت نا بستا بکش دکی او تا با زور ور کئی تا تا ذاتی رشتا خو نشتا دا نا اتحاد کئی نا اتفاق کئی دیگی آئی پو یو بل فتوی لگئی یو ازلوی مدائی ما بل ویچ دیور پر تکی نا پوئی گی کئی ما خوزی ما ایو ازد اسلامی قیادت اسلامی انقلاب امام ما بل ویجز امام ما اسلامی انقلاب گن امامان دی گرزی پر یوبل وخی شکی واللہ پاک کوئی چھے زلیل شے امدغ سے قانون الہی داد ہے چھے تنازو کوئی نو بے حمت بے اور چھے بے حمت آئی نو زلیل بے ذاتی رشتہ خود اللہ پاک چاہ سر نشتا نہ دیوی پارٹے سر نہ دیبلی پارٹے پارٹے خورستہ نہیں خبر ہے پارٹے خور اسلام کی معیار دا حق دے نا معیار دا حق کتاب و سنت دے پارٹے خور تنظیم دا پارا دی سرے او کار کی نو منظم پکاری نو تنگ تنظیم جوڑ سنو خد ہے لیکن تنظیم نہ بغیر کار مؤثر نئی نور کو معیار کو پارٹے نہ دی چتو ہے چاہا خبر ہے بس صحیح بھی جی جماعت اسلامی والا ہوئی بل بوئی چاہا خبر ہے بس صحیح بھی جی جمعیت علماء اسلام والا ہوئی بل بوئی چاہا اغب خی چی فضل الرحمن گروپ ہوئی بل بوئی چاہا اغب خی چی نورانی گروپ ہوئی بل بوئی چاہا اغب خبر ہے حقی چاہا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ہوئی بل بوئی چاہا اغب خبر ہے حقی کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ علی منہاج السلف ہوئی بل بوئی چاہا اغب خبر ہے حق دا چی حزب اسلامی ہوئی بل بوئی اغا حق دا چھے جمعیت اسلامی ہوئی دا خو بے شمار دی معیار دا حق یو پارٹی ندا معیار دا حق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ قرآن و سنت مطابق جمع اسلامی خبر ای اغا تبا صحیح ہوئے کتب کی شامل ہی ہم بہت صحیح ہوئے کہ شامل نہیں ہم بہت صحیح ہوئے چھے خبر ای نو صحیح بورتا ہوئے او شامل درم بیا پکار دا نکھی خبر ای خمرگتیا پکار دا خو خیر کاغا تنظیم کی شامل نہیں خو حق بورتا ہوئے او دا جمعیت علماء اسلام خبرا غلط ہوا نو کدا حقا پا پاٹے کی شامل ہی ہم بہتا غلط ہوئے او کدا جمع اسلامی او خبرا غلط ہوا نو کدا پا دی تنظیم کی شامل ہی ہم بہتا غلط ہوئے کسوک تا پوسو کی او یاد آغی بیان موقع راشی نو دا با نگوری جزب دی پاٹے کہ من خبرا خو غلط دا خو راشا سا جواب والا گورا نگوری بنا دیتا وہی حق گوئی حق پرستی او دا طریقہ دا علماء ربانیین دا او نن خدا گا شاہ میں یار حق دا زول دیوبندیت حالانکہ دیوبند علماء خزمان دیر خوخ دی دماغ خبر استادان تو علماء دیوبند دی باتا بدوئی ازوتا خویم دا افغانستان دا تالیبان چلی راقی خمالنا موضوع دیر گمراہ ہوئی نماتا بم گمراہ ہوئی لیکن زور تو گمراہ نہ ہوئے خلق تو احمد آگی تائید ہو کہے ماں تری گمراہ ہوئی نہ ادی ہوئی آگے نہ بخرے تپوس کری حکومت اسلامی قائم کرے دے احمد شاہ مقابلہ کی دری مرگتیا ہو کہے ماں آگی روپے جانی نا او آگی ماں بھارا کے دا خبر نہ کری آگا وہی دا سڑے جمع اسلامی کی شامل دے ناکار ہے دے او کل ابوی پنج پیرے دے دا طریقہ منگتا اللہ و رسول خود لے دا او پخوازم دا غسی اما دا مولانا مودودی کی دا یو لویا خوبی وا چا اغا سر دا چا تعلقو اغی کی دا حق گویا صفت پیدا کی دو ذکر چا اغا حق گو او دا تفرق و تحذب و فرقواریت و دلبازی نوا ہاں تنظیم جو کرے او تنظیم نے بغیر خوکار نہ کی گی نو دین کار ایک ہو نو دین خوبی تنظیم نہ شکے نو تنظیم جو کرے نو آخوی خک کری ہو نور حق تنظیمونا میار حق ہی نو کردو او نن چے گوری نو سوک بوی دا کار روا دے ذکر چے زمونگا دیو بندیانو بیلی دی بل بوی دا کار صحیح دے زمون پر ایلیانو بیلی دی بل ویدا شہید ہے تو پنج پیر شیخ القرآن ویلی دی بل ویدا شہید ہے فلانی ویلی دی کہ دلیل کی غلطی ہے کہ صحیح بھی نزا دل بازی شروع دا تو عذاب الہی در بنیم نازل دے معیار د حق کتاب الله او سنت رسول الله او ذریعہ د معرفت حق صحابه کرام دی تابعین دی تمام علماء ربانیین دی او د صحابه د اجماع خلاف کو ان کے سڑے دوزخی دے نو خبیث و طیب برابر نہ دی او دا پاک و دا پلید معیار بسرے دے سنا ہوں معلوم ہے کہ دے خبیث دے کہ نہ دے قرآن و سنت نو مکم ڈیرو اس یوشو سر پارا یو شویری دا خبیثان دا دیر پارا یو زی شویری چی یو وی زخبر خاون خلاص کم ابل وی زخبر خاون را خلاص کم یو خاون بنی ہم دا اللہ عذاب را غلے دے او ډېرې مودې نه په جیل کې پروت دی بے نظیر خاوند او د دې بلې خاوند هم یو نیم کال د کال نه زیاتو شو پاټک کې پروت دی او پته نه لګي څومره موده او پروت دی. غرض یې دا دی او نوم اخلي بحالی جمهوریت، بحالی جمهوریت ولې خلقو ته که دا وایي چه ده خاندانو ده خلاصولو ده پارا یو شوی و نو خلق مرگرتیا نکی چه خاندان استادی زن سکاری چه ده پا استاد خاندان ده پارا لوری خورمان یا خو نروزه کیگی نو خلق توی جمهوریت ده پارا راغلیو او ده اسلام پا کی برای نام پا دروغ نموم ناخلی که اسلام واخلیو منگی پی جندری دی که اسلام نو منافق ناخستو خودی ده منافقه نموم ناخلی